Gröna gården. Det stora stenhuset kallas Gröna gården och är ett tidigt hyreshus med små lägenheter för arbetare som bland annat arbetar vid Stora varvet. Huset byggs 1854 och är tänkt att innebära ett lyft för fattiga arbetare och byggs efter en insamling. Lägenheterna omfattar rum och kök. De anses i början tämligen lyxiga för arbetarna men blir så småningom allt mer föråldrade. Det dröjer långt in på 1900-talet innan bostäderna ens får några järnspisar i sina kök, utan man får hålla till godo med öppna spisar och trefotsgrytor. Vik av till höger upp i kvastmakartrappan. Stanna vid de första husen på höger hand.